a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 stycznia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Złoty orzeł dla orła z Polski. Kamil Stoch zwyciężył w konkursie w Bischofshofen i w całym turnieju czterech skoczni. Moderna ma zgodę na sprzedaż swojej szczepionki przeciwko COVID-19 w Unii. W przyszłym tygodniu dostarczy do Polski 30 tysięcy dawek. W serwisie opowiemy też o uroczystości objawienia pańskiego, nazywanej Świętem Trzech Króli. Trzeci raz w historii Kamil Stoch wygrywa turniej czterech skoczni i to do niego trafia złoty orzeł. Polak był dziś najlepszy w austriackim Bischofshofen. Trzecie miejsce w turnieju zajął Dawid Kubacki. Polaków na podium imprezy rozdzielił Niemiec Karl Geiger. Trener Polaków Michał Doleżal, pytany o klucz do sukcesu Polaków, odpowiadał tak. Zawsze kluczem tego była baza, co przepracowaliśmy. Jesteśmy teraz dużym teamem i właśnie ten team spirit teraz momentalnie, co mamy, jest po prostu ciągnie nas do przodu i do góry. Dziś Bischofshofen jest biało-czerwone, napisał premier. Niesamowite emocje w ostatnim konkursie turnieju czterech skoczni, zakończone wielkim triumfem Polaków, ocenił Mateusz Morawiecki. Pogratulował także Kamilowi Stochowi trzeciego zwycięstwa w turnieju czterech skoczni, a Dawidowi Kubackiemu miejsca na podium. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła i dopuściła na unijny rynek szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Moderna. Kilka godzin wcześniej Europejska Agencja Leków uznała, że preparat jest bezpieczny i skuteczny. Technologia tej szczepionki nie różni się od poprzedniej firmy Pfizer-BioNTech, mówił w TVP Info prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dr Grzegorz Cesak. Jest to ta sama platforma mRNA, niczym się w zasadzie nie różniąca technologicznie, jednakże skład substancji pomocniczych, które mają wpływ na warunki przechowywania, są rzeczywiście i widzimy to właśnie w tych danych, które są właśnie w charakterystyce zawarte, czyli przechowywanie w wyższej temperaturze, czyli pomiędzy 15 a 25 stopni i dłuższy okres przechowywania w temperaturze 2 do 8. To jest do pół roku. W umowie Komisji Europejskiej z amerykańskim koncernem Moderna wstępnie ustalono, że do Polski ma trafić ponad 6 milionów dawek z możliwością dokupienia. W przyszłym tygodniu przyjedzie pierwsza partia, około 30 tysięcy dawek. Ostatniej doby w naszym kraju wykryto najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od początku grudnia, ponad 14 tysięcy. Zmarły 553 osoby. A w Rosji sytuacja epidemiczna jest trudna, ale stabilna, informuje rosyjskie Ministerstwo Zdrowia. W całym kraju od początku pandemii zarejestrowano ponad 3 miliony zakażonych koronawirusem. Według ostatnich danych w szpitalach przebywa około 200 tysięcy chorych na COVID-19. Minionej doby zarejestrowano w Rosji 24 217 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Według rosyjskich służb sanitarnych do tej pory z 3 300 000 zakażonych wyleczyło się około 2 700 000. Pod stałą opieką lekarzy przebywa ponad 0,5 miliona pacjentów zainfekowanych koronawirusem. Sztab monitorujący pandemię podał, że w związku z COVID-19 zmarło prawie 60 000 osób. Jednocześnie rosyjskie służby medyczne zapewniają, że w szpitalach nie brakuje miejsc dla osób zakażonych. Według resortu zdrowia wolnych jest 25% łóżek. Kontrowersje budzą dane dotyczące liczby zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. W ostatnich dniach grudnia urzędnicy podawali, że preparat przyjęło kilkadziesiąt tysięcy osób, a od dwóch dni informują o ponad milionie zaszczepionych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kacper, Melchior i Baltazar odwiedzili Narodzonego Chrystusa w szopce na bydgoskim Starym Rynku. Towarzyszyli im harcerze i nieliczni mieszkańcy miasta. Przywitaliśmy gwiazdę, przywitaliśmy trzech króli. No, dzisiaj jestem królem Baltazarem z Afryki, niosę mirrę, czyli taki symbol cierpienia. Zielony król to z Azji, a czerwony z Europy. To jest król Melchior, kadzidło. Element dotyczący duchowości Chrystusa. Wznosimy do Boga wszystkie te elementy duchowe w jednej wspólnej modlitwie. No to taki wyjątkowy moment. Córka jeszcze nie widziała trzech króli, więc dla niej to wyjątkowe przeżycie. No myślę, że część tradycji, którą warto pielęgnować. My co roku przychodzimy, zawsze na to święto, więc w tym roku stwierdziliśmy, że mimo to, że jest pandemia, to przyjdziemy. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa tradycyjne orszaki trzech króli miały skromniejszą formę. W Warszawie w mini orszaku wzięło udział 5 osób. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Na początek znakomite informacje z Bischofshofen. Wiadomo, że naród kocha skoki i w kraju euforia po wygranej Kamila Stocha w turnieju czterech skoczni. Zwycięstwo przypieczętował triumfem w wielkim stylu w dzisiejszych zawodach. Drugiego Norwega Markusa Lindvika i trzeciego Niemca Karla Geigera wyprzedziło ponad 20 punktów. Siódmy był Piotr Żyła, ósmy Andrzej Stękała, 15 Dawid Kubacki, który zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze Żyła i Stękała. Zostajemy przy sportach zimowych. Niecodzienna sytuacja w Toblach. Tu odbyły się kolejne zawody cyklu Tour de Ski w biegach narciarskich i w biegu na dochodzenie na 15 km techniką klasyczną panów. W pierwszej dziesiątce było aż 8 Rosjan. Wygrał Aleksander Bolszunow i to on prowadzi w klasyfikacji całego cyklu. U pań, które ścigały się na dystansie o 5 km krótszym, najlepsza była jego rodaczka Julia Stupak. Trzecie miejsce zajęła Amerykanka Jessica Diggins i to ona prowadzi w klasyfikacji generalnej. Izabela Marcisz uplasowała się dziś na pozycji 27. Po skokach piłka ręczna nasi szczypiorniści meczem z Turcją rozpoczęli eliminację Mistrzostw Europy. Rozpoczęli je od wygranej 29-24. Spotkanie odbyło się w Płocku. Jeszcze Dakar i znakomita postawa Arona Domżały. Wygrał czwarty etap w kategorii pojazdów lekkich. To dobry odcinek, wygraliśmy go i zbliżyliśmy się do lidera na 3 minuty. Dzisiaj trudny dzień, 600 km, jeszcze 200 przed nami do Riadu. No i potem odpoczynek. Dzięki, że trzymaliście kciuki. Mówił oczywiście Aron Domżała. W rywalizacji samochodów szóste miejsce zajął Jakub Przygoński. W całym rajdzie też jest szósty, dziewiąty kładzista Kamil Wiśniewski. Dziś do mety dojechał na pozycji ósmej. Nasi motocykliści Maciej Giemza i Adam Tomiczek zajęli odpowiednio miejsca 26 i 27, zatem nie najlepiej. Znów o sporcie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu w województwie łódzkim, a także w południowo-wschodniej części Wielkopolski i w zachodniej części Mazowsza. Sypać będzie od wieczora do jutra do południa. W nocy w prawie w całym kraju 0 stopni, minus 1 w Krakowie, plus 2 w Warszawie. Jutro wszędzie pochmurno, a śnieg będzie padał na wschodzie. Termometry pokażą minus 1 w Katowicach, 0 we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku, stopień ciepła w Warszawie, do 2 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy oczekujący największego wyboru ekspresów do kawy proszeni są na euro.com.pl. Ekspresy pierwszej klasy marek De'Longhi, Siemens i Philips czekają na Ciebie w euro. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety ActiVitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, ActiVitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. ActiVitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to Twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu przy świątecznej konsolecie programu trzeciego Michał Jakubik. Przy komputerze domowym Aleksandra Kaczkowska, która jak zwykle w przygotowaniu audycji bardzo mi pomogła. Dziękuję. I przy świątecznym mikrofonie w studiu emisyjnym programu trzeciego Piotr Baron. Zapraszam na trzy wymiary gitary. Już chciałem powiedzieć, zapraszam na wspólne słuchanie muzyki i tak będzie, ale dziś najpiękniejszą muzyką są informacje o tym, że mamy znowu króla, czyli pan Kamil Stoch. Wygrał po raz kolejny turniej czterech skoczni. Piękna informacja, nie wiem na ile wczorajsze wsparcie w postaci utworu Sila, Fly Like an Eagle. Pomogły, ale głęboko wierzę w to, że tak. Panu Kamilowi dziękujemy za emocje i gratulujemy kolejnego pięknego sukcesu. A w związku z tym, że dziś 6 dzień stycznia i to dzień świąteczny, dzień, który przypomina nam zawsze o minionych świętach Bożego Narodzenia, zdaje się, sądzę to wysłuchując prognozy pogody, że jeszcze dziś aura dostroi się do świątecznego klimatu i spadnie śnieg. Zatem na początek dziś gitara okolicznościowa. To będzie John Faye, utwór zatytułowany We Free Kings. John Faye, We Free Kings. Jak Państwo wiedzą, w trzech wymiarach gitary nie stosujemy żadnych schematów i jesteśmy dalece od tego, by układać jakiś precyzyjny scenariusz, ale dziś będzie klamra. Ten utwór We Free Kings Państwa przywitał i dziś się tym utworem pożegnamy, oczywiście w dwóch różnych wykonaniach. No i sięgamy do walizeczki świątecznej trzech wymiarów gitary. Ten utwór nie pojawił się w święta. Nie wiem dlaczego, bo chyba zabrakło czasu. I sądzę, że dziś, 6 stycznia, zabrzmi równie cudownie. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A shortcake, a shortcake. Please goodness is a shortcake. An apple and a pear, a plum or a cherry. Any good thing to make us all merry. Shortcake, a shortcake. Please goodness is a shortcake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. Tej płyty Stinga, która została solidnie opruszona śniegiem, Soul Cake. Jestem trochę rozkojarzony, dlatego że przede mną dwa monitory, na których właśnie odbywa się moment dekoracji. Też przez pandemię trochę to inaczej wygląda. Zawodnicy sami odbierają medale i wieszają je sobie na szyi. W każdym razie na miejscu pierwszym Kamil Stoch. No i jeszcze raz gratulacje dla pana Kamila i dla bardzo wielu osób, które przyczyniły się do tego, iż Złoty Orzeł przyleci znowu do naszego kraju. No i co? No i w imieniu wszystkich kibiców powiem tak, że to jest chyba dziś najważniejsza informacja dla nas. Zatem postaram się przyjemnie Państwu towarzyszyć dźwiękowo w trzech wymiarach gitary. Soul Cake i Sting za nami. Gdyby ktoś z Państwa chciał współtworzyć ten program, jak zwykle zapraszam, bo to wspólne słuchanie płyt. piotr.baron@polskieradio.pl. Sięgnę do walizki i tu płyta, która też przez to paskudztwo pandemiczne przemknęła jakoś, nie powiem, że niezauważona, ale przemknęła zbyt szybko. To jest płyta zatytułowana Royalty. Jej autorem w roku ubiegłym był John Bonamassa. I z tego krążka utwór, który był pierwszym singlem. 6:44 muzyki przed nami. So long. out into the sea. Another rainy night. Tears from the endless fights. Take the luck you've had and pretend you always know. When I leave, oh, I'll leave for good. No coming back like you said I would. You cross the line. Why does it take so long to say goodbye every time? Z płyty Royalty Joe Bonamassa obiecuje, że i w tym roku, 2021, w trzech wymiarach gitary o tym pięknym krążku nie będziemy zapominać. Dziękuję Państwu za listy i współpracę. Od pana Pawła Zadomska mam informację, że za oknem sypnęło śniegiem i jest biało, czyli klimat do audycji w sam raz. Serdeczności. Ja też bardzo pana pozdrawiam, panie Pawle. Wczoraj w tonacji trójki obiecałem państwu odrobinę bluesa i mam w walizeczce dziś kilka takich pięknych płyt. Przychodzisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Nie pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej jest nowy drugi brzeg. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej drugi Breakout w trzech wymiarach gitary. Nigdy nie ukrywałem przed Państwem, że cieszą mnie Państwa listy nawiązujące współpracę z trzema wymiarami gitary. Pani Asia napisała: również zgłaszam chęć współpracy. Świętujemy zwycięstwo pana Kamila. Dzięki za bluesowe dźwięki. No to jeszcze The Marcus King Band. We'll be right back. Marcus King Band. Dziękuję Państwu za wszystkie listy mimo świątecznego wieczoru. Państwo obecni przy Radiu Odbiorniku, co najwyraźniej słyszą Państwo, mnie bardzo cieszy. No a teraz z walizeczki dobywam płytę artysty, który bardzo często przechadza się na przedmieściach Chicago, dzierżąc w dłoni futerał gitary. Na tych przedmieściach spotyka bardzo często muzykujących kumpli, potem ich zaprasza do studia i wspólnie nagrywają płyt. Ten artysta to Ronnie Brooks. Ronnie Brooks z Chicago i tytuł tego utworu Show Me. I w trakcie tej piosenki usłyszeli Państwo zapewne, że wymienił imię i nazwisko jednego ze swoich kumpli, którego spotkał podczas tych spacerów na przedmieściach Chicago. Na gitarze w tym utworze pięknie zagrał Steve Cropper. Trzy wymiary gitary, dziś wersja świąteczna i teraz proponuję Państwu jazdę zatytułowaną Riverside Drive. To będzie King Solomon Hicks. We'll be right back. King Solomon Hicks i Riverside Drive. Są tacy słuchacze, którzy przybliżają swoje ucho do radia i są w ogóle bliżej radia, kiedy w radiu pojawiają się płyty Bruce'a Springsteena. No to teraz, proszę Państwa, bliżej do radia. Na dziś wybrałem Power of Prayer. Across the floor, as Benny King's voice fills the air, baby, that's the power of prayer. Power of Prayer to był Bruce Springsteen i mam nadzieję, że Państwo dobrze odbierali w swoim radioodbiorniku te dźwięki. Zbliża się ten moment programu, którego na szczęście Państwo nie widzą, dlatego że to jest ten moment, kiedy z walizeczki muszę wyrzucić kilka płyt, ponieważ już wiadomo, że się dziś nie pomieszczą. Ale jest nadzieja na spotkanie piątkowe po godzinie 19 i być może właśnie te utwory, które dziś w Trzech Milionach Gitary nie znajdą miejsca, pojawią się w piątek już na to spotkanie. Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo mi zależało, żeby dziś w programie pojawił się Joe Colombo i zespół Delta Crumb i utwór zatytułowany Upside Down Blues. I teraz się pojawi. Are you ready? Upside down blues. Bardzo chciałem, żebyśmy posłuchali tej koncertowej wersji Upside Down Blues Joe Colombo. No i się udało. Od pani Joli i pana Janusza dowiedziałem się na zakończenie naszego spotkania, że ich syn Marcin kończy dzisiaj 30 lat. No i na dodatek Marcin jeszcze słucha trzech wymiarów gitary i jest prośba, by pozdrowić pana Marcina. Pani Jolu, panie Januszu, to nawet nie trzeba mnie specjalnie mocno prosić. Marcinowi, panu Marcinowi życzę, jak to zwykle ode mnie, rock'n'rollowego życia i niech blues będzie z panem. Kończymy trzy wymiary gitary świąteczne, okolicznościowe i zakończymy okolicznościową piosenką. Jak państwo wiedzą, a w każdym razie na pewno ci z państwa, którzy trwają z Trójką, moją ulubioną płytą na ten czas Bieli i Gliwia Świąt jest płyta Blackmore's Night, czyli Candice Night, która śpiewa, i Richie Blackmore, który gra na gitarach i wielu instrumentach dawnych. No i tak kończymy dziś. Trzy wymiary gitary, Michał Jakubik, Aleksandra Kaszkowska, Piotr Baron, Blackmore's Night, We Three Kings. Westward leading, still proceeding, guide us to